Samboy.cat. Bueno, pois xa temos a seguinte convidada. Como che dixen nun comenzo, hoxe vai de mulleres. A parte de convidada é a nosa correspondente, non? Si, é a nosa correspondente que temos ali pola terra, esa dos Ancares, vale. que tamén preparado fai o seu traballo. Si, si, sempre ten unha grande intervención, si, para que todos os nosos ointes saiban de cousas de que vai a cousa. De Baralla, de Becerreá, de San Román, da Pobre de Navia, de Vigo, de Piornedo, de Fonfría, de Pedrafita do Cebreiro. Sí. Bueno, de todo eso, vamos alá. Veña, darlle boas tardes. Pois moi boas tardes, Fernanda. Boa tarde, Armando, Xullo, que tal? Moitas gracias por estar aquí conosco. A túa crónica sempre é moi ben recibida, o sea que tes os micros para ilustrar os nosos ointes. Eso. Bueno, pois pues, hoxe vou falar de dúas cousiñas. Vale. Unha de o pexón, do que é a construción aquí no rural, os planes de ordenación municipal, e despois de os viadutos que temos aquí na autovía, que son dos máis altos de España. Sí. Vale, sobre todo iso que está aí enfrente a Becerreá, Justo aquí en Becerreá, Hoxe vou falar principalmente de Becerreá. Sobre a construción e os planes de ordenación, pois, quería destacar así, porque outro día falamos dun bar que pechou aquí en Becerreá, o Vitamane, non? Sí. E entón falábamos destas casas, pois, tan bonitas que a veces pasan desapercibidas por culpa do ladrillo que chama máis atención. Sí. Pero que estes povos nosos, Becerreá, a Pobra de Navia, San Román, teñen casas preciosas. E, como curiosidade, vouvos comentar que o plan de ordenación municipal de Becerreá non prohíbe, ou sea, non está permitido, ter a pedra á vista. Como? O que lle chaman cachotería ou mampostería, non? Sí. Estes acabados tipo pedra, pois non. O que é a vila de Becerreá deberá ter as casas encaladas. Encaladas. E isto é... Bueno, en principio xa está sin aprobar o novo plan, pero a nivel xeral, pois ven así recollido, non? Pero que ademais, nos temos un edificio en Becerreá, que é a igrexa, que vos dades conta que está en cal. Está en cal. Pois como se considera un edificio de protección integral, determina o que en 100 metros a distancia, pois todas as construccións teñen que respeitar o que lle chaman o conxunto, non? Que teñen que estar en cal, en Becerreá, que é unha vila pequena, 100 metros de radio, pois prácticamente toda a vila. Sí. Co cal, é curioso, non? Que aquí no rural, onde a pedra, pois parece que é sinónimo de rústico, é de rural, de bonito, pois que pois eso, que parece un contrasentido que non este en principio permitida, non? Algúnha razón haberá, non? Técnica ou... É que se considera que o tradicional aquí pois son as casas encaladas. Sí. O tradicional que cousa máis rara, non? Precisamente na montaña. Sí, por iso vos lo conto así como curiosidade. E así, esta igrexa nosa, que bueno, además que é a que determina un pouco nestes momentos esto pola polo radio que teñas a proximidade da igrexa, pois obrigache a non poder ter a pedra vista. Entón, esta igrexa é de principios do século pasado, de 1928, na Urose. Hai moitas casas en Becerreá máis antigas que a propia igrexa, non? Sí. Pero tamén é moi curioso, porque isto é o que é a teoría, non? Sí. Pero vos se vedes, por exemplo, na práctica, hai xente que deixou destapado, pero aí non me quero meter, porque, bueno, sabéis, non respeta a normativa, pero eu digo como curiosidade, non? Non quero meter o dedo na xaga, pero como curiosidade tamén, se vos conhecedes todos o edificio do Xulgado, que é unha casa moi antiga, de 1800, me parece que van por aí como 70 ou así, ten como 150 anos casi, e vedes que está en pedra. Sí. Pero eso foi un... É dicir, iban a poñer en cal, pero o antigo alcalde que tiñamos, contradecindo o que lle mandaba patrimonio, dixo que ela poñía así, e que despois que pues que lle dixeran outra cousa, non? Pero bueno, que é tamén contra o que estaba regulado. Está esa, ese edificio precioso e moi grande que vedes que hoxe está o juzgado, foi o antigo cárcere. Sí. Pois, cando se restaurou a principio do 2000, a regulación ordenaba poñelo en cal. Bueno, e isto era unha curiosidade, non? Que é curioso. Que... Demasiado curiosa, sí. Sí, eso a mí faime curioso porque, claro, ti o que coñeces Fonsagrada, pois as casas, coñeces o novo concello, non? Sí, estiven alí este ano. Sí. No RAE. Sí, bueno, sí, pois, as casas que hai ao redor, querían poñerlles, fíxate tú, pintadas, deben xa un color para que tean pintadas. Moi ben. E entonces nun principio, o concello iba a ser unha casa tipo montaña, como se levara pedra e todo eso, podes facerla de ladrillo, pero despois forrala con pedra, non? Pois van e poñen cemento, lousa, que dicen que é da montaña, aquí en Barcelona coñécese como un tanatorio, porque ten a mesma forma, e todo eso. Entonces foi cando digo, hombre, patrimonio non vos dixo nada, e dice, salistes vos da estética en todo, na entrada, nas portas, no edificio, a todo. Sí, sí, é que o mismo, dis patrimonio non di nada, no, non quero politizar, sabes? Sí, xa, xa. Non é con ese ánimo, é un... No, a politizar nada, pero... Pero es que, claro, que aquí o que supón que é bonito, pois parece que é a pedra, non? O sí, que é típico. Claro. E que che restrinxan, é decir, que eu teño unha casa e a miña misma, non te podo picar a pedra, sí, porque está a menos de 100 metros da igrexa. É que é un poquinho, non sei... É un contraste, non? Porque as pallozas de non se poden pintar de cal. Yo os cabaceiros, os hórreos, tampouco se poden pintar de cal, non sei. Claro, pero eu falo, impresión de que... do casco. O sea, urbano, así, do que é o casco. Sí. Fora xa é diferente. Claro, claro, sí. Fora do casco xa é diferente. Claro, porque, por exemplo, creo que os hórreos, creo que a obligación de teitarlos ten que ser ahora en tella ou en colmo. Sí. Sí, tella, palla, sí, pizarra. Se na montaña aí, pizarra, si é na por outras zoas como se na costa, me parece que tella. Claro, sí, pero bueno, eu falaba daqui da montaña. Sí, sí, sí. Patrimonio ten as súas. Sí, bueno. Bueno, ten, sí, pero bueno, a veces dis porque non entendes, non, como sí, é difícil, nada, como, sí, é difícil. Non entendo da arquitectura, pero eso non o entendo. É difícil, sí. Acordábame, bueno, que non quero poñer casos particulares, porque sabes que cando tes a casa, dices, ai, no, a miña non a nombre, non? Sí, non sei, xa que aparezca. Moi ben, moi ben. Eu da miña tampouco quero dicir nada, non? Claro. Pues, despois do outro caso que vos quería dicir así de construción no rural, unha cousa que vexo moi curiosa, que seguro que os ointes, e vos mesmo tamén o tedes observado, sí, é que é moi típico ir, isto xa nas aldeas, vale? Sí. Ver casa nova, casa vella. Sí. O sea, que tes aí a casa vella derrubándose, sí, e a xente, en vez de restaurar a vella, sí, o lado o carón, fai unha casa de ladrillo. O carón, sí, fai unha casa de ladrillo. Que pinta. Igual a revisten ou a pintan. Sí, sí, sí, sí. Claro. E eu teño varias fotos de por aquí así. Sí, sí, eso, sí. Pero eso ten un... Eu aí sí que me imagino cal era o motivo, non? Bueno. Sabéis cal... que non se pode decir, tú se vas a restaurar a vella, pois xa tes un tamén unha restricción, sí, que cumplir. Sí, señor. Ten unha protección, sí, pois que restaurar é moi caro. Claro. E entón, eu bueno, concretamente coñezo, falen con uns particulares aquí do Cereixal, que este sí que non, unha casa que se ve xigante, que ten as galerías así, xa podridas, pero que era moi bonita. Sí, señor. E claro, e que como lles obligan a restaurarla en determinado xeito. Claro. Pois, a outra opción que teñen é deixala caer, ¿eh? E fixeron unha casa nova ao lado. Claro. Pero é unha cuestión económica. Sí, señor. É dicir, eu non podo afrontar estas exigencias que me están plantexando. E eso, sale máis barato. E esos gastos. E os gastos sale máis barato deixar caer. Esa non lle toco, que caia. Claro. E agora me fago esta aquí. Bueno, a veces tamén compro un poquinho máis de información, porque as restauracións, si se levan a cabo con decencia, como tal e como está a normativa, a veces teñen un poquinho de axuda normativa, non? Pero bueno, o caso é que o feísmo galego aparece por todos os sitios. Bueno, claro, aparece por todos os sitios. Bueno, claro, eh, dicindo unha cousa que vou cabici, sí, que vos podo enviar fotos curiosas, sí, varios sitios onde ves a casa vella caendo, sí, e fan o lado a casa nova. Sí, e é dicir, nin tan sequera usan de corte. Xa, sí, sí. Nin de galiñeiro siquiera. Entón, claro, o motivo, pues, ten razón. Habrá que ir a ver se si é porque é máis cara ou porque se gusta máis facela de novo. Claro. Pero tamén hai quen a fai. No. Moitas das veces é eso, Sí, sí, pero xa vos mandarí para o Facebook algunha foto. Claro. Digades, bueno, sí que, ou a veces tamén herencias, Sí. Eu coñezo un caso aquí que dís, pues, non te pos de acordo, sí, donde deixamos a vella caer, e cada herdeiro, o lado da vella fai unha nova. Claro. Bueno, caso tamén falo dun caso particular concreto. Sí, sí, bueno, sí. Pois eso, que está ben que patrimonio poñas normas e que exista ese pixón que acabas de dicirte, pero que a curiosidade, polo menos, es que está aí, ben demostrada, polo menos documentada tal e de como ti nos informas. Moi ben, moi ben. Veña, continuamos. E agora vos falo entón destes tres pontes sobre o río Cruzul, que é afluente do Navia, non? Que sí, ves aquí en Becerreá. Sí. Entón, como aí falaba pues, Armando, o máis moderno é este que se ve que fai así como un arco moi chulo, sí, que é o da autovía, non? Sí. E ese é do ano 2001. Sí. E ten por aí os piares máis grandes, me parece que pasan os cento, andan sobre os 108 metros. Sobre. Bien. Se a min temblan os pés cando teño que pasar por encima. Para facer puente, non? Sí. Ai, entón, eso non falei que... No, pero podes facer puente. Hai que pedir permiso, pero a mellor tamén sirve para un cento e pico metros, xa che digo. A mí xa se me pon a pel de pita, non me tiro aí, nin vamos. Con unha colchoneta de baixo. Moi ben. Además, non había ahora, non levan auga. Que xa la ti. Bueno, despois, bueno, ese é o máis moderno, que é do 2001, xa vai cumplir casi 20 anos en breve, non? Sí. Despois temos o do ano 85, que aquel fora unha revolución, que é o da Nacional, o que hai antes do túnel. De acordo? Sí, sí. Ah, sí, sí, sí. O sea, que son os grandes acueductos modernos, logo, entón. Modernos, sí, pero ese ten 100 metros tamén. É casi de altura como outro. Sí. Aunque non me pareza do que é de altura sobre o río, non? Sí, sí. Os piares. Bueno, pois pues ese no seu momento, no ano 85, foi dos máis grandes de España. Jolín. Pues foi de... Eu non quero decir o máis grande, porque andive mirando e non... Ahora, claro, non atopo esa comparativa histórica, non? Pero sen que foi, porque aquí dicíamolo. Pero é que o máis bello de todos, que xa vos teño falado del, que é o de o que lle chaman aquí de Isabel II, que é de Carlos III, o de Cruzul Bello Bello, sí, o da Antigua Nacional, sí, que soportou 200 anos o tráfico da pola Nacional VI, sabéis sí, que algo os digo, de Cruzul Bello, que sí, sí, sí, sí, pois ese tiña 30 metros sobre o río. Carai, jolín. Que 30 metros para aquela época tamén... Tamén era moito, Que era tamén dos máis grandes de España. Sí. Hoxe o máis grande de España é o de Montabliz en Cantabria, que mide 150 sí, metros. E temos o máis alto de Europa, que xa ten 343 metros. Cara. En Francia, en Millau chámanlle. E bueno, o máis alto do mundo xa ten algúns metros máis, algo máis de 350, e está en Estados Unidos. Vale. Pero bueno, isto xa é outra xeración, nos quedámonos, aquí xa non vamos a... Pero bueno, antes dos 2000, tiñamos aquí, sempre estivemos na punteiros a nivel nacional, non? A altura destas tres pontes. Bueno, que os viadutos na construcción viaria de Galicia parece ser que teñen grande representación, por lo menos nas alturas en España, non? Sí. Sí, sí, sí, sí, porque sabedes que este tramo de autovía... pois que foi do máis caro de España, das autovías máis no seu tempo. Sí. Está a 6 polo tramo de aquí de Becerreá. Sí, sobre todo desde aquí Vega de Valcárcel hasta Baralla. Exactamente, hai un montón de viaductos, sí, de túneles, e que foi pois moi dificultoso facer o trazado por aquí. Pero bueno, despois como contraprestación, pois temos este récord así no seu día, non? Que hoxe xa... Pois xa, como de momento ave non ven. Sí, bueno. Temos que quedar cá a 6. Pois eu xa che digo, cando tiño que cruzar a Pontes, que veño pa aquí ou daqui pa lá, mira, xa se me pon un fornigueiro nas pernas, que namás que eu vou ca vista clavada no frente. Bueno, pero non miro para os lados. Digo que tiñan que poñerlle algo por os lados que non miras. Mirar para baixo non, pero mirar para os lados sí, porque a paisaxe ten que ser extraordinaria. Bueno, pero se vas en coche, a mí dame medo. por mirar... É moi... moi bonita, si, a paisaxe. Sí. Claro. O meu, eu, a mellor, antes de entrar, por exemplo, que hai sitios, e iso que non hai moito, que non podes arrimar para dicir, pois vou facer unha fotografía desde esa vista. Non podes parar, porque iso é onde fallan un pouquiño. Esa é unha das cousas que moita xente ten, bueno, ten comentado, non? O feito sí. De que precisamente na A6 hai poucos lugares de descanso ou de lecer para poder disfrutar un chisquiño dos miradoiros, digamos, miradoiros, entre comillas, bueno, da propia autovía, non? Pero tamén a xente normalmente cando vai na autovía non se vai mirando moito de parar a facer fotos, Sí, no, iso tamén é verdad. Chegar, porque xa non son moitos os románticos que en Pedrafita saen. Sí. E non sei, non vexo, e dices, pois saes en Pedrafita e podes agora este mirador novo que vos comentaba, sí. A Torre de Doncos, sí. Que está preciosísimo, además é tamén impresionante, poste ali, e ves o precipicio debaixo. Sí, sí, sí, señor. O sea, un enrellado así. Neste verán puneu por ali. Pois hai que animarse a parar, que... Claro. Sitios buenos, sí, sí, sí. Por eso... Si apartas un poco, subes un poquinho hacia o Cebreiro, hay un mirador ahí. Sí, pero precioso. Adultos, ¿verdad? Sí, qué sí, bonito, sí, que precioso. Se ve todo val de Donavia. Sí. Y tampoco está tan longe, pero... No. Pero bueno, se andas parando moito non chegas, Sí, no, eso tamén é verdad. Como viñas de Barcelona e andes parando a ver todo... Sí. Pero bueno, eso podes facelo cando tes un tempo, cando chegas e dices, bueno, pois agora vou a voltar e vou a facer isto, vou a facer lo outro. Pero cando colles carreira, vas para chegar. Non vas a autovía para... é para moverse, é lógico, sí, sí. Pero o feito de que existan, como hai en Francia ou como hai en outras zonas, en Italia mesmo, que cada certo tempo, cada certo espacio, pois para valorar moito máis a reserva natural concretamente da, uh-huh. E a riqueza que temos aí neses vales e montañas, pois, bueno, non estaría de máis solicitar de vez en cando un lugar cativiño, sí. para descansar e ao mesmo tempo disfrutar da, sí. Dese valioso diferente non sei, paisaxe que temos aí na, sí, na nosa vida. Sí, hai razón, e sobre todo, pues, se cadra a veces simplemente un entorno. Un cartel indicativo. Sí. Sí. Porque ven, di, pues, tes aí miradoiro ou algo sen que, finalizado. Sí. Xa que esnaquizamos un chisco o espacio, porque esnaquizar, o sea, molestámoslo, non? Por lo menos, xa que se fixo esa grande autovía, pois, pues, claro. Cando menos, dicir, bueno, pois, pues, o que escarallamos é moito, pero tamén podemos disfrutar dun, xa que estamos bastante altos, podemos disfrutar dunha paisaxe, e o mellor hasta descubrir que algún animaliño que outro, non? Sí, sí. Pois sí, eso é unha idea, unha iniciativa moi boa. É unha iniciativa, pero bonísima. O concello, sí. Cada outro día, non? Sí. Sí que me parece verdad, disfrutar así de que a veces non se aprecia, non? Sí, sí, sí, nos alteramos o entorno para mellorar, non? Para sí. Ir máis rápido dun sitio a outro, pero a parte de alteralo, pues, non sei, tamén pagaría a pena pues, intentar que a xente disfrutara un chisco dese entorno que alteramos, non? Porque, por exemplo, ves de Sarria e ves por a parte de arriba de que ves entrar a Becerrea, desde arriba tens sitios onde facer fotos. Sí, refíreste a Vila Esteva, non? Sí. Que agora non me salía o nome e anda que non subo a veces a Vila Esteva ca bicicleta. Sí, pois. Que me queda aquí ao lado. Pois ese puerto é precioso. Sí, claro. Eso é precioso para... Tes unhas vistas, porque sí. O que iba a dicir eu antes, por exemplo, tú estás aquí e dices, vou a Sitges. Uh-huh. E vou, en vez de ir pola autovía, que é super cara, pois colles e vas polas, o que chamamos as costas de Garraf, e hai sitios onde podes arrimar e podes facerlle fotografía somada a esos barcos que pasan. Acantilados que cai por ali, e ao mesmo tempo sí. Disfrutar un poquinho, un chisquiño, vamos. Sí. A ver, é unha suxerencia, lógicamente, sí. Pois claro, os que atravesamos a A6, pois sí. Vamos, collemos presa para poder ir. Os que non, pois teñen que ir por a Nacional, non? Por as 723. Sí. Oye, pois tomamos nota, vamos. As suxerencias para os políticos témolas, non? Sí que as temos, verdade? Pois que eles, que nos les damos as ideas e eles que vayan... Claro. Que vayan... No, é que, ademais, o feito de que existan uns lugarciños de descanso ou de lecer para aparcar un chisquiño para tomar os fumadores de fumar un cigarro e os outros beber, por exemplo, unha fontiña de que xa liora, pois eso equivale a que tamén descansan un chisco e non están tantas horas de... Sí. Eu son coche, das que vou por aí e vou parando en todos os lados. Sí, o que pasa é que, claro, despois reñeme, porque non chego, non? Claro, tú que botas o día e por eso vos digo. Digo, vale, que todo o mundo non quere parar, porque... Claro, lógico, sí. E dixen, contigo non vou, que eres a última sempre. Vale. Decir, a ver, aquelo, ves, pa aquelo, e digo, bueno... Pues... Claro. Eso que lavas por dentro, non? O feito de que teñas... Porque cando vas, por exemplo, pola pola Nacional 6, que pasas de Becerreá, pasas o Treixal e sigues cara a Baralla, tú, pois tens sitios donde arrimar e donde pois facen unha fotografía de vela, observar a paisaxe. Claro. Sí. E o que decides que os viadutos pues, que dan unha perspectiva das montañas xa cunha certa altura sobre o río que é unha pasada. Claro. Porque eu a veces vou mirando, pero non podes ir mirando se conduces. Claro. E ves esas lomas así que caen verticais, así, sí. Todas as toides. Por aí subo o cabici, Dios mío. quen te ve desde aí abaixo. Sí. Pasas unha hora hasta que... sí. Cando chegas abaixo, bueno, anda que non levas tempo. Sí, señor. Que cuando botas tempo por aí que vas dando esas voltas, por exemplo, este que dicimos do Cruzul aí, ese que é un dos, pero alto. Ese é moi alto, Sí. E despois hai outro que non sei se pertenece, non, ese xa pertenece ás Nogais, que tamén ten a súa altura, Que... Sí, pola zona de Doncos hai moito, sí. Entre Doncos no Seda, no sí, Seda que hai un que é máis alto, es, pois pasa a autovía cando vas, cando ves de aquí, por exemplo, pasas por abaixo, non por arriba. E cando ves pa aquí, pasas por abaixo. Sí, pola outra que ten como dúas alturas. Sí, ten dúas alturas diferentes. Sí. Pois esa zona é tamén altos de verdade. Sí. Tamén como te colla a neve. Por aí. No, xa non neva, non te vien para tanto, non. Límpana ben. Home. Tamén solamente faltará eso. Están as máquinas pumba na. Sí, ui. Aí imposible. Sí. Estamos ben atendidos en ese sentido. No, nese sentido sí. O que pasa que agora están cos helicópteros que tamén salen noticias un pouquiño desaxeradas, non sei se son certas e son mentiras, que as empresas cos helicópteros, ahora que se acercan os lumes, pois xa están preparando as empresas, os helicópteros e todo eso. Claro, e a ver se non empezan ahora, menos sí. Mal que xa, que non empecen co negocio da palla e da palla, que xa é outra, non? Sí. Outro, pero bueno. Sí. Bueno, pois a Fernanda, para outra ocasión voltamos outra vez a quizás o vindeiro sábado ou vindeiro xoves a algún percorrido deses que ti sempre nos faz disfrutar, aínda que sexa pois eso, virtual. Pois sí, xa vos estou preparando un aquí co meu compañeiro, a ver si para os xoves que ven podemos telo, senón para seguinte, sobre o románico daqui da montaña que xa veredes. Pero bueno, o xoves ese queda aí que teño que con un profe do instituto que tamén lle gusta moito. E estamos facendo un estudio de todas as igrexas románicas que hai por aquí pola contorna. E entón imos vos un día facer un tour moi bonito que eu non coñecía, coñezo da mao de él, porque é o que sabe eu. Eu vou de acompañanta. Claro. E iso, xa volo, pero hemos preparar un para o sábado. Si, John a pousada nun sitio onde disfrutar da gastronomía tamén. Para poder, vale. É dicir, non solamente ese exercicio, porque hai que repoñer forzas, sabes, non? Sabes que sempre que salgo que a bici, repoño. Se non, claro. Non o perdo. Hombre, se nunha pousada, por exemplo, a Campa da Braña, ou o Hotel Os Ancares, ou o albergue, que calquera... O albergue que sabedes que pechou, me parece que xa vos lo contei. Sí. O do Club dos Ancares. Sí, o albergue pechou. Creo que vos lo contara, Sí, pechou aí... Ahora igual, claro, que pasa que como está aí... Radio San Boi hoxe, non? Sí. Radio Cornellá. Ahora sí, sí que non lembro, pero senón xa o veremos. Está está fechado e esperando novia. Esperando novia aí, non? Pues, vale. Si alguén se fai cargo. Sí. Para que o poidan explotar, non? Claro, queren que o collera a Diputación ou o Concello, pero parece que ninguén se pois acaba de decidir ou comprometer, non? Porque claro, precisa reformas. É que é moi grande, non? E é grande. É moi grande, entón, claro, compre moito personal para poder atendelo, e, claro, lóxicamente... Personal, máis que nada, eu creo que as reformas, As reformas, non, é que hai que facer reformas. Claro, claro. Sí, que debe de estar en bastante mal estado. Sí, sí, no, está en nun estado un pouco daquel xeito. Bueno, sí. Pois entón, o Campo da Braña. Pois sí, nos temos que quedar con Pedro en Campo da Braña, con Pedro e ca familia amigo, non? Eso. Os dous mesons dali. Bueno, que pues... moitas gracias, Fernanda. Que disfrutes... Esto, que disfrutes... Ya hasta a próxima semana ou sábado en Radio Cornellá. Sí, muy bien. Vale, vale. Pues siempre en Galicia, entón. Muy bien. Pues muy bien. Aperta grande. De Baix Llobrega, esto de galegos no vais a siempre en Galicia. Muy bien. Muy bien. Apertas. Una aperta a todos. Ebricos. Igualmente, diquiños. Chao.